واجبات د قسمت څخه دي، ځینې اعمال یې د مستحباتو د نوافلو د قسمت څخه دي، خو دوی په شایسته دي الله یې تفصیل وکړي. خو لسته خبرې یې دا چې دا مؤمنان د اهل کتاب یې هلته په هغه یاد کې اجمالا راویسته، اوس تفصیل ورکوي چې د خلکو دپاره ښه واضح شي چې دغه په هغو بدو کې نه دي داخل. خلک چې دا نه وایي چې په یوه چپه له اخرې د سلو مخورو وه، اهل کتاب بد خلک دي، چپ له دغه مؤمنانو چې ایمان یې راوړی دي. ترجمه داسې وایي، لیسو دی نجی سوا ان سر برابر، لیسو دی ټول نجی سوا سر برابر، نجی فرق پکشی دی خلق وی دی لاس بگوتو کلا فرق ستا، نو دی کم سر برابر. من اهل الكتاب، زینی دا اهل کتاب چخه، بعض دا اهل کتاب چخه، امتون یو ډله ستا دا اهل کتاب. من اهل الكتاب، بعض دا اهل کتاب چخه، امتون یو ډله ده، قائمتون چه دا ولاړه ده پر دین دا الله کلک. وای سړی پر خپل دریځ ولاړ دی او ړندوکې نه دی چې نن دغه سبا هغه نن دغه سبا هغه، قائمتون سدا ولاړه ده پر جن باندې د چا د الله پاک، هغه جن به نو دلته د تفسیر د لارې ورسره کښېږدي. د قائمتون معنی خو دا ده چې ولاړه ده دا ډله پر څه شي؟ پر جن باندې ولاړه ده، نه ځینې اوړي. دا یو کار شو چې پر جن یې منګولې کلکې لګولې دي، نه اوړي. دا یو غټ صفت بیان کړي او دا فرض دی چې سړی باید پر جن ودرېږي. یتلون آیات الله آناء الليل، بل صفت دا دی یتلون چې دی تلاوتی آیات الله، آیاتونه د الله تعالی چې قرآن دی. آناء الليل په وقتو کې د شپې، آناء جمع د انا د لکه، انا لکه عصا دا رقم اسم دی، انا وقت ویل کېږي، انا یا جمع سوره د شپې په وقتو کې. خو د څوک د شپې په هغه بیخي پای کې، څوک په دانیمایی کې، څوک دغسې، خو دا وقتو کې دی راکښېني. یتلون دی تلاوت کوي آیات الله، د الله د آیاتو انا په وختو کې، اللیل د شپې، د شپې په وختو کې تلاوت کول چې قرآن ته راکښېنې، توده بستره پرېږدي، دا نو اسانه کار نه دی. الله یې ځکه دلته ذکر وکړي. وهم یسجدون، دریم صفت یې دا دی چې وهم دوی یسجدون، دوی سجده کوي، دوی چې دا تلاوت کوي وروسته سجده کوي. سجده یې یا د لمانځه سجده مراد ده، خپل لمانځه کې تلاوت کړی دی، یا یې د تلاوت سجده مراد ده، آیات سجدې تلاوت کړی دی، سجدې ته تللی دی. دا وهم یسجدون دواړه تفسیر قبلي، چې وهم او دوی یسجدون سجده کوي، کومه سجده؟ یا د لمانځه کې، چا د لمانځه وخت رالی رکوع یې ویل، پراخو رکوع ته ځي، بره سجدې ته ځي. او یا وهم یسجدون دوی د تلاوت سجده کوي، که د لمانځه غي مراد کې، نو ګرد لمونځ یې ځینې مراد دی، چې وهم دوی یسجدون سجده کوي، لمونځ کوي دی، نو لمونځ هم کوي، تلاوت هم کوي. دا د شپې په وختو کې دا درې صفته یې بیان کړه، مګر د شپې راپورته کېده کله فرض دي کله واجب دي. دا نفلي دی چې انسان الله ته تقرب حاصلوي، دا کښي دي نه کوي دي. دغه ګوره مخکې فرضي کار بیان کړي، قائمتون چې دی پر جن کلک ولاړ دي، نه اوړي، دا فرضي و. دا نور دوه چې ذکر کړه دا نفلي دي، ولې تهجد خو په نفلیاتو کې راځي، نه فرض دي نه واجب دي. پسې بل فرضي عبادت د دې صفت بیانې، یؤمنون دی باور و یقین لري، بالله پر الله عز وجل باندې، والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت. بل دغه دوی خبرې کلکې منی، باوري چې الله چې څنګه دی او د ده صفات کې هغه سې منی، یؤمنون یقین و باور کوي، پر چا؟ بالله پر الله. او دا څنګه باور پر کوي چې څنګه د الله ذات و صفات دی؟ خو مشرکان هم د الله پر ذات باندې باور لري، مګر خو چې څنګه د الله صفات کې هغه سې نه پر لري. د الله تعالی په صفاتو کې یو وحدانیت الله دی، چې الله یک تنها دی، بی مثل دی، او دی مخلوق ورسره شریکی. حتی یهود خطا و تعزیر دا الله عز وجل زوی و بالا، نصارا خطا و تلت عیسی علیه السلام دا الله زوی و بالا، بی بی مریم دا الله کور و الله بل خدا. دیسی غیر غلطی جدی وکڑی چه الله سنگ دی اغسی نو منی منی خیه وسی منی دا داغه پا قرآن کریم که بل زای بیارازی که دا داغه یهودو دا داغه نصارا و دا اندوان و دا گرد سا چه پشتا نوکی چه دامزک و اسمانون چا پیدا کردی؟ براوی الله پیدا کردی. نو چورتو یا چه ظالمه، نو دا غویه چه پکه، دا ور چه پکه، چه سجده ورته که دانو بیا دا الان از ورداره دی، ما ورنشگه که غویه پر الله گران دی، برا بیا پر ورز کامت دی ورنشگه که. خدا غلطه ده، نو پر سجده دی ورنشگه که، چه سجده ورته که. سجده خو خاص و خاص حق دا الله عز و جل دی، بل ات سوک دا سجده حق داره ندی، نه نبی، نه ولی، نه ملک، نه قبر، نه بل، نه بل. ګوره خطاوته. نو دغه ځینې مؤمنان چې په د اهل کتابو کې دی ایمان لري پر الله، چې څنګه الله دی، والیوم الاخر او پر ورځ باندې د اخرت، دغس ایمان خو نو د اسلام تقاضا ده، دغه ایمان او د قرآن تقاضا ده، نو دی پر دې لار برابر دی. دا بل فرضي عبادت بیان کړي. فسیه ويأمرون بالمعروف او دي امر په معروف امکی معروف قتسی وس پیجندل دي هر هغه روا کا چې زموږ جن پر هغه سړی ته ثواب ورکړي بس هغه ته معروف وای پر مانزه ثواب درکړي پر روزه درکړي پر حج درکړي پر زکات درکړي پر جن پر تبلیغ پر ګرده درکړي نو دغه د پاره خلک هم دعوات کړي امر بالمعروف کوي په نیک کار سره وینهون عن المنکر او دی منع د منکر څخه کوي منکر به کم کار دی منکر هغه دی چې زموږ دین د هغه په مقابله کې جزا ټاکلې ده چې دغه کار وکړي دا دی جزا ده کړي دا کار وکړي دا دی جزا ده لمونځ پرېږدي قضا کوي روژه نه نیسي د مثال په تور خوري یا نور دغه سې عبادت چې ترک کوي یا ځینې محرمات چې لکه زنا ته لاس غځول شراب ته لاس غځول غلا ته لاس غځول دا غټ غټ ګناوي دي غیبت ته لاس غځول نو دا خو بیا منکرات دي وصدی منع کی دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دا نو بیا پر ذکر پای او مخ کی تیر سو چې پر هغه کسانو چې هغه واسه در لودای پر هغه پرز وو پر ګرد نو نو چې یو څوک ورته خاص کړی چې دغه به کی دغه نور که حالانو غاړي په خلاص وي ولې هغه د یو خلق اختاج که ای چاله نه کولای د ګرد غاړي بنجي به لکه د جنازې مس چې پر ذکر پای دی دلته بیا هغه پرز راو چې په دغه کې مادي دی لاس لري دواړ کی امر بالمعروف ام کی نهی عن المنکر ام کی بیا کوم آیات څه پام دی جوړای بغل پر بغل راوړه چې خلک به یو په لو ته نه ځخه مخاج دا بل کاری پرېږي دواړه به په مخه سره وي په دوا وي دا لکه د دین دوا وزره نو یو وزره کار نور کوي ام به امر بالمعروف په پسې ام به نهي عن المنکر په پسې بس بارانو دین مختره واحد و اولائک من الصالحین و اولائک دغه کس ها ويسارعون في الخيرات دا دي ومس پات ذکر کی ويسارعون او دي چا بو کی کی في الخيرات په شو شو کارو کی شکر چې الته وی چې دا شکر دی د کوشش کی چې اول دی ځان پک شي کی شریک کی په دې کار کې دی برخه اخلي نو دا د مسارعت چا بو کی و نیک کات دا بل شي صفات دی مگر وہ فرض نه دی چې په مسارعه و نیک کار ته کې خامخا به د پلانیت د مخه کېږي شکر دا دی چې مسابقه پک شي کی وسی خو نیک کار کول چې د سره درې څلور پنځه ورځې نه پورې ورسته وکړي نو کېدای شي په خبره وس پېږي نو دا یې بل سپاتې دا بیا نه پلی سپات شو چې د خیر و کار ته تر نور ځان ورته مخه کې اگر چې د خیر کار خو کول دي نو خپل پک شي کېږي دا در مخه والے نو بیا بل شي سپات الله تعالی ذکر کی نو د دې سو سپات راوړ و دانه دوغه نه تفصیل یې ورکی چې وس بنه د عبد الله ابن سلام خو به دې نه به د ورور نه به د ثعلبه بن شعبه چې مشکل هم په کتاب کې پر لون غشت الله وي دغه سي لکه سړی چې سپنسي یا ورشته د ورو سره کاش کې ځنی راوي وسی څوړنه سی مشتی الله د اهل کتابو د جمعیه سې د اسره جلا کړ ی فلای اجمالا و استل چې منهم المؤمنون و سې تفسیر ورکړي چې دا داس مؤمنان چې دغه سې شایسته شایسته کارو خوندان اول صفات کم یو کې رئیس کې قائمتون چې دی ولا پر دین د جنانه اوړي یتلون آیات الله انا الليل د شپې په وختو کې د الله تعالی آیاتونه تلاوت د قران وظیفه کوي او هم یسجدون او دیل منزونه کوي یا سجده د تلاوت کوي دا درې یؤمنون بالله والیوم الاخر پر الله او پر ورځ اخرت ایمان دی چې څنګه ورځ د اخرت د هغه سیمانی چې هغه پیغمبر بیان کړی څنګه چې د الله صفاتونه د هغه سیمانی نه په اخرت د ځانه تراټ او کشباسي نه د الله تعالی په صفاتو کې د ځانه څخه شیام کشباسي دا څلور بل امر بالمعروف کوي دا پنځه بل نهي عن المنکر کوي دا شپږ بل مسارعه او چابکی او پیش دستی کوي او چاته و خیرات و شو شو کاروته دا کوي په پای کې نو الله حکم پرو کوي چې اولایک من الصالحین دغه ډله چې دا په کتاب کې دغه صفاتو ځان خوند کړی دي دا د صالحین څخه دي که دایس په خبره پویر نو دا بر په يهودیت پاتې سو دا پر نصرانیت پاتې سو دا خو راو ته مؤمنان سی ویل کسره فسیر بالعالمین د دې د عمل په باره کې یو انعام او تاوري یو دغه قرارداد ورسره کوي وما يفعل من خير وما هر هغه شي يفعل چې دی نو کوي من خير د یو خیر څه ار خیر کار چې دی کی دا اوس چې ځکه سو خاص خو نه دغه نه د خیر چې نمونه وي نو د خیر کارونو خو به خېټي نو ما هغه يفعل چې دی کوي من خير د ار خیر څه چې دی کوي فلن يكفروه فلن يكفروا هیڅ کله به نصیب نشي دوی هو د هغه څخه

پر د خپل نصرانیت یا پر د خپل شرک عام کپار در یادوم اوس نو بیا هغه بیانی چې دوغو سره څه کېږي ولي خو الاشیا تتبین بازداجها دا قانون دی هر شی په خپل ضد ښه معلومیږي ا نو چې د دغه ثوابونه ذکر کړه د جزه د امر ته ذکر کړه برابر شه پارک سره راسه چې اوغه لار څونه ښه لاره ده دا بله څونه بده لاره ده ان الذین بیشک هغه کسان کفرو چې دی کفر کړی دی کافران سوي دي لن تغنیه لن تغنیه دفع بنک و بنگرزی عنهم د دوی څخه اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم نه د دوی اولادونه من الله یعنی من عذاب الله من انتقام الله د الله د عذاب د الله د انتقام او د گرفت شیئا هیڅ قدر دفع ولا کوي یعنی کوم سړی چې کافر دی دی نازیږي په چا سره براوی شکر په بیپار بین کې وای وکاته لرم دوغنه دنیا لرم دونه می کمپنی دی تجارت چلیږ دای یو زامن می یو درزن دی انا دوله زامنان درزن چا چا درزن لا بالا کړي نو دی په دوغ دو نازیج کده زور کارو زامن را سره دی کده پیسو کارو پیسې را سره دی الله او چې کافری زما عذاب تا ته په دنیا کې را لیا په آخرت کې د قیامت عذاب دی ولا کدی یو لا خلاص کی لن تغنیه دغه معنا ده چې دفاع به ونه کی عنهم د دوی څخه چې د دوی په مخ کې دی ودرېږي علاوه زما عذاب دی وګرځي دفاع به ونه کی عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی هم ولا اولادهم یا اولادونه که اغره مخ کې که دغه را مخ کې من الله یعنی من عذاب الله دا الله د عذاب چې شي نس د ګرځولای شیئا اس کدر یو سان یا کدر عذاب نس معته لکول یا که عذاب سل درجی دی پنځوس درجو ته نس راکښه تکول چې د اور ګرمي دی ورکامه کی الله ته مو روښه چې دا په شه نه درځي شه نو چې دا خې یو خبر ورته کړ بل نو څه کیږي و اولائک اصحاب النار و اولائک دا کسان اصحاب النار دی د اور ولای لکه یو څوک چې ګوره شي دی خرڅی شي دوه ولای بول یو سړی چې دی شپیش چې لري شپیش تو ولای بول دی چې دی د دوزخ کاروبار کې دوزخ دی نو الای اصحاب النار دوزخ ولای بول دی دوزخ ولای د دوزخ سره کاروبار دی اولائک دا کسان اصحاب خویندان او اهل لایق دی النار د اور دا د اور وړ کته وا اور به یو څو ورځې به الله وای هم فیها خالدون هم دی فیها په دغه اور کې خالدون همیشه نه دي دا به د ابد پاره دلته راوځي نه نو د اوغو خلکو د پاره په پای کې څه راووتله فلن یکبروه د دوی چې دی بې نصیبه کیږي نه د ثواب څخه د دوی د پاره په پای کې څه راووتل اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا اصحاب النار دي دلته به همیشه نو اوس اهل کتاب شه نس وسره جلا اغه چې پر کو پر پات اس ودو غو دغه پایله ده اغه چې مؤمنان سی وی نیکس پات را وسه دي دغه اغه پایله و نتیجه ده دغه نتیجه جام خلکو ته در مرس په نس ولا چې شر نتیجه ده د دې نتیجه جام تر مرس په نس ولا چې بد نتیجه ده او دا که څوک څوک د مالو د خپل اولاد ورته د دې سکیل چې دانو پالتو دي الاو دا پالتو دي دا چې ته ایمان راوړې بیا به ګور چې بیا ته شې استعمال ثواب یې کبد عذاب یې دا چې ته ایمان نه راوړې دا که شې کبد استفشه ولا کترس یو سړی چې کافر زوی دې د سره نبی د سره زوی دې ولی د سره زوی دې عالم په شو ورځي خو نه ورځي نو خو ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په باره کې الله پاک ته څه خواست کاوه الله تعالی منع کړي چې بس دا د اور شر د خاوند په دې کې به ما سره څه نه خو کافر وبد پروش و نو کده زوی په خاطر چې زوی یې ښه ولی یا ښه عالم یا ښه شیخ او پیر یې دا په دې باندې پلار نه خلاصېږي چې پلار زه په ده خلاصېږم هو د زوی ثوابونه هغه وخت تاته پیدا کړي چې ته مؤمن یې خو ګناهکار یې نو زوی به ستا شفاعت وکړي او چې ته د ایمان په مسله کې ګرسره پلجې هلته ناکامه ایمان نه لرې د زوی ښېګڼې په ښه نه درلره درځي د مال ښېګڼې په ښه نه درځي که مال دی که اولاد دی چې په ښو طریقو کې استعمال شي ثواب یې بابا ته کله رسېږي خاوند ته کله رسېږي د دې مال چې دی مؤمن وي نو دا ښه کافر دی نو خو د الله د دواړو جهان لاس ور وبخښي چې نه اولاد په ښه درلی نه مال په ښه درلی او بځای کې دوزخ دی دا مسله خلاصه سوه دلته د لن تغنیه ترجمه ته څه پام سو نو موږ خلاصه څنګه وای لن تغنیه دفع بنکی و بنه ګرځي عن هم د دې څخه اموالهم مالونه زدي ولا اولادهم نه اولادونه زدي چی شي بنه ځنی و ګرځي من الله یعنی من عذاب الله د الله د عذاب څخه به څونه کدر و نه ګرځي شی ان نه کی را ذکر کی چې وا زره کدر ولا کو ګرځي د سپریر د چې به ډیر فائدہ ورته کوي نو پسې په دا مسول ما ينفقونه کی دفع د سوال کی سوال دلته په دغه ځای کې پیدا سو چې تاول دا کافر چې دی دنه مال پر شو ورځي نه اولاد

دلته یو سوال ورګیر طالبان دی متوجی شي مشبه څوک دی مشبه دغه کافر دی چې د عمل په شو لار کې مصرف کړي مشبه به به هغه کافر دی هغه به جن دی چې هغه شکشت کړي کشت یې شنی برسلی پر اساس دی نیوی وی نو دای دغه سره ته تشبیه کوي ولې دغه کافر سره تشبیه کوي چې د مال چې دی هغه کشت یې خوروي د مسلمان سره مشابه کوي چې د مسلمان باغی یخ یخ وی نه بیاسل کوي فغیم نکی براو دغه کافر دغه خیر و خیرات دغه سبه پیدا ولاری لکه د مسلمان باغ چې یخ ووی کله پیدا ورته کوله چې ولې د هغه چا د تاوان سره مشابه کې چې هغه کافر او یخ باغ ورو علی ولې په دای کې څنو کته د کې دای صورت متوجه سي حکیم الامت رحم الله بیان کړی دی نکته یې دا ده د مسلمان باغ چې ارڅونه زرغونی یخ ووی د دې دنیا لاسې د نقیج دیغه دنیا لاسې کله خطی خف احاديث كده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راضي ويتش الله عز وجل ومؤمن بندته يرتبته كده د چستا رتبه په جنت کې دغه ده مگر اغه رتبه و د عمل دون سره لريچ په عمل ځان نس ور سوالي نل منزون و غونه کې لړو چټو سره ری چې فرضي په وکه ډیر ده د پلون خو به خیر نس درته کوله په اعمال کې کمزور دي ځان نس سره سوالي او الله ورته کې د چستا رتبه ستاسو ده نو الله پاک څنګه بره ورسي یو پلا په خپل ځان کې مشکلات اخته کې په دې مرضی اخته کې چې ساعت په ساعت یې زیری ده مرضی برداشت دی نس کولای نو په دغه مرضی د ضرورت بیا جل وریش کله یې په خبره پویر دی نو بارا شکایت نو کې صبر وکړي نو به ډیر شي الله په دغه رقم ونه نه رتبه ورولې دا یو طرز بل دا دی چې گای گای وره رتبه ته رسي یا پلا د مال تاوان ورته پیښي چې راځي روزه وازه ولاړی غرارای غلو والی نو اغه رتبه ته خدای په جمار زیری جو خود د نس په خوجه ګټل نو دا چې د ګټل په کلو یا په اورز غل ځنی عمله کې په وای کې یو شي پر د سونه زحمت کېږي یا یو بل ظالم غاصب پر مصالحت اسیزنی وای اخلي د د وسنه پر رسي خپل مال ځنی خوري ورته ګوري نو په دغه د الله رتبه ورلوړي او یادار کم چې په اولاد کې مشکل ورته پیښ کی اولاد یې بلار چې دی په زیریږي یا اولاد ورته مریض چې دی په زیریږي یا ورته پړ چې دی په زیریږي هغه رتبه ته د ګور د ادرس سره لاري ورغلی یا د خپل ځان تکلیف یا د اولاد د جهات څخه یا د مال د جهات هغه د مال غته مو پام سو نو د مؤمن باغ چې یخ ګر سره ور وسوځي ګر سره خراب کی خو د دې دنیا لاسې نه خېج دی غي دنیا لاسې خېجي نو دا ته نشه کولای چې ودا کافر خیرات ته دغه مؤمن د مال سره زه مشابه کوم چې یخی وروسوځي د کافر د مال سره مشابه ک چې مې پر دې دنیا د باغ لاس وختي د آخرت لپاره هم ثواب نه لري کله ایس په خبره پوس واس نو دغه کافر چې خیراتونه کوي د دغه خیراتونه ما مشابه کړه د اوغه کافر د مال سره وې د کافر د دواړو جهانو لاس نه خيږي چې هغه د باغ سلې وې دغه کافر چې خیراتونه کوي د دم د دواړو جهانو لاس نه خيږي او کته د مسلمان د باغ سره مشابه کړه خدای تشبیه کفایت نه کوي ولې نه کوي نو د مسلمان خو د دې دنیا لاس خطر دی غیر کله نه خطر دی او الله خو غواړي چې د کافر دغه حال ماته بیان کړي چې د خیراتونه د چې کړي امه پر دې دنیا په شو الله کوي که په دنیا په شور لره ورته چې د دوزه خاصه د چیش کې خلاص کی نو بیرته به ترجمه ته متوجه سي مسلو مثال ما د اغه مال ينفقون چې دغه کفار اهل کتاب منفقه کوي ار کافر چې نفقه کوي مصرفه یې په لار کې د خیر په هغه حیات دنیا په دغه ژوند کې د دنیا کوم مثال د دې لکه مثال ریحین د باد فی هچ باغه باد کی سیرون یخ سیلی اصابت او دا ورسی جحرت و کشت و باخت قوم من دیو قوم ظلم او چو قوم نو ظلم کړي په بیج نه سره ان پوسم پر خپل زانو ګر د ظلم ان پوسم کای په دغه نقطه ما اوس می ذکر کړ په دغه ور سره ذکر کړی کنه مطلق قوم به ولې چې دیو قوم کوم مسلمان کی کاپیر چ ور ورسی هغه تشبیه نه و کامله کامله دغه چې د عقیدو سره کشیش دی ظلم ان پوسم چې پر خپل زانو یې ظلم کړي په اهلکت دا سلی ور هلاکه هو دا باغ برابرونه دغه باغ چې هلاک سي دغه بیج نه سړي به د دې دنیا لاس ونه سي کدی غي دنیا یو لانه نسی نو دغه کاپیرانو ان پاقم دغه رقم دی څوک چې سوال پزړي کې نه راګرځي چې نو د خو دغه دی د خیر په لکه مال مصرف کړي الله پاک دا مالی ولي ورته الله خو د سلی په ګډه کړي دا ما خو ځنی قبلوي دا بل مؤمن دا ولي ځنی قبلو خو دا غدي غي سره سلی نه د ور سره سلی هغه کوپر دی دا وکي هغه یخ سلی د چې پر راځي دا خو دا کار کړي یا نو دا به ام ظلم دی الله ویا و ما ظلم ظلم ندی کړی هم پر دی باندې الله الله پاک الله ظلم وځ پر کړی چې دا خو الله ظلم سره وکي نو چا وکي ولیکن دون خبره ده انفسهم پر ځانو د دوی ظلمون دوی ظلم کوي خو دوی ظلم کوي چې تور ته جن ته راسه جن ته راسه لکه تورې دلی حیوان زغلی پر بل خو باندې راځنه نو دا ظلم الله وی زور سره کو